کردار نفس، کریکٹر آف دا سیلف۔ نفس کے دو کردار ہیں، پہلا امارہ یعنی ایکٹیو سیلف اور دوسرا لوامہ گلٹی سیلف۔ امارہ حرکت دیتا ہے، حکم لگاتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور رغبت دلا کر کسی بھی کام کو کر گزرنے پر آمادہ یعنی کنونس کرتا ہے۔ اچھا برا سب کام جسم انسان سے نفس امارہ ہی لیتا ہے۔ جب امارہ وہ کر گزرتا ہے جو اسے کر گزرنا ہوتا ہے تو نفس لوامہ حرکت میں آتا ہے۔ اس کا کام تضاد پیدا کرنا ہے، کنفیوز کرنا ہے، یہ ملامت کرتا ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہر سوچ ہر خیال امارہ اور لوامہ سے گزرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام اور سوچ میں بھی تضاد یعنی کانفلکٹ پایا جائے گا۔ در حقیقت اس تضاد میں چناؤ کی آزمائش یعنی چوائس چھپی ہوئی ہے۔ کسی بھی بری نیت کے ذہن میں آتے ہی لوامہ اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور امارہ اس کی ترغیب یعنی ٹیمپٹیشن میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دونوں کرداروں میں سے جو بھی حاوی ہو جائے اس کے بموجب نتیجہ نمودار ہوتا ہے۔ فیصلہ سازی میں ہار جانے والا کردار نتیجتاً برآمد ہو جانے کے بعد بے پناہ طاقتور ہو جاتا ہے اور شدید انتقام لیتا ہے۔ امارہ کی ترغیب کے زیر اثر جرم سرزد ہو جانے کے بعد مجرم کے اندر لوامہ شدید احساس جرم پیدا کرنے لگتا ہے، جسے شرمندگی، ملامت اور افسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نفس کے سامنے اعلیٰ افکار و خیالات کا ظہور شروع ہوتا ہے اور تربیت اپنا اثر دکھانے لگتی ہے تو ایک تیسرا کردار پیدا ہونے لگتا ہے، یہ استہزائیہ نفس یعنی ٹیزنگ سیلف ہے۔ یہ خود پر طنز کرنے، اپنے آپ پر ہنسنے اور عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ تنقیدی نظر سے دیکھنے کی بے پناہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی رونمائی اچانک نہیں بلکہ بہت دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز سے ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش نفس کے علم سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات سینیکل لوگوں میں اس کا ظہور دیکھا جاتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونے اور اعلیٰ خصائل کا مالک بن جانے کے بعد نفس کا چوتھا کردار سامنے آتا ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیٹسفائیڈ سیلف ہے، اس میں اضطراب نہیں۔ یہ بندہ مومن کا نفس ہے، یہ نفس کا اعلیٰ ترین اور انتہائی تعلیم یافتہ کردار ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی عدم موجودگی اس کا وجود پا جانا ممکن ہی نہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر زیادہ سے زیادہ استہزائیہ نفس ٹیزنگ سیلفی پیدا ہو سکتا ہے، جو نشہ کرنے والوں، ڈرگ ایڈکٹڈز، سنکی لوگوں، سینکس میں ویسے ہی موجود رہتا ہے۔